Away van Offenbach in de ochtendshow. Goedemorgen. Dit is de 538 ochtendshow. Voor de 2e van maart. En je merkt het ook al buiten. Het lijkt steeds eerder licht te worden. Wat fijn. Yeah. 6:07 de tijd. En nieuws voor vandaag. Voormalig commandant der strijdkrachten die schoof aan in het programma Buitenhof om te praten over de situatie in Iran. Natuurlijk volop in het nieuws het hele weekend al. Wat volgens hem het nachtmerriescenario zou kunnen zijn daar. Het nachtmerriescenario is dat er geen regime change komt. Want dat wil je wel. Je kunt nu het vermogen van kernwapens kun je uitschakelen. Alhoewel dat niet het hoofddoel is waarschijnlijk. Maar ballistische raketten uitschakelen. Daarmee vervoer je wel die nucleaire lading. Dus dat snap ik wel. Maar een regime change is ongelooflijk moeilijk. Ja, dus Martin de Kruijf. Maar wat zegt hij nou, regime? Change. Over het verandering regime van het regime. Ja, van begreep ik, maar ik verstond hem niet. Nee. Regime change. Change. Regime. Ja, regime change. Regime change. Regime change. Ja, ja, als je het vaker uitspreekt. Ja, dit moet je niet te vaak doen inderdaad. Het is, maar daar ging het even over. Even heel iets anders. Erwin Wennenbars die reageert voor het eerst op zijn juichincident tijdens de Olympische Spelen. Oh. Nadat zijn zoon Joep Wennenbars als eerste over de streep kwam met een nieuw Olympisch record daar, ging Erwin volledig uit zijn plaat. Ja. En dat kostte onder andere de bril van een vrijwilliger. En natuurlijk, toen ik hem over de finish heen zag komen, dacht ik, ja, dit is wel genoeg voor een medaille. Nou, dat bleek uiteindelijk dan een vierde plek te zijn. En dan komt er in één keer, ja, dan vindt in één keer ook iedereen iets van hoe ik juichte. Nou, dat had ik inderdaad wel wat minder moeten doen, denk ik. Maar ik was met name gewoon heel erg opgelucht dat het gewoon een goede race was. Dat er gewoon niks gebeurd was. Ja, want dus Erwin Wennenbars die toch nog even werd gevraagd naar zijn juichen daar op de Olympische Spelen. Ging de hele wereld over de beelden van. Dat was mooi. Ja. De vaderliefde voor zijn zoon. Nou ja, hoe zou je zelf reageren als je zoon eerst zo'n verschrikkelijke race heeft gereden, of in ieder geval die echt verknald is door iemand anders, en die doet het dan vervolgens zo goed. Het is ook wel, het heeft iets moois ook, toch? Absoluut. En hij is Erwin Wennenbars, dus er staat een camera op. Ik kan me nou nog een keer herinneren wat Mark van Bommel zat samen met zijn schoonvader Bart van Merwijk. Bert van Marwijk. Die zaten bij AZ op de tribune volgens mij ergens. Ja, ja. En die Ruben die scoorde een prachtig doelpunt. Ja. Zijn verblikt of verbloosde niet. Die bleven stoïcisch zijn. Maar dan spring je toch op. Alleen zijn vrouw juichte. Zijn vrouw zat er ook bij. Die juichte. Ja, die juichte wel. En vader en schoonvader, die deden niks. Wij hebben hem daar nog wel over gebeld. Ja. En toen zei, volgens mij zei Mark ook van, ja, wij zien dan toch dingen die hij beter had kunnen doen. Ja, maar je moet toch de vreugde delen. Ja. Ja. Maar hij zei wel van, ik ben dan ongelooflijk trots. Ik ontplof van binnen, maar ik laat het niet zo blijken. En dan zie je toch de invloed van dit radioprogramma. Vorige week belden wij eventjes met Sjoerd van Ranshorst met de vraag, die bal die jullie weggeven op televisie. Ja, de gesigneerde bal. Die is gesigneerd, maar door wie is die nou gesigneerd? Want dat wordt niet helemaal duidelijk. Nee. Nou, Sjoerd die vond het toch nodig om het gisteren maar even extra uit te leggen. Gelukkig maar. En je kan ook weer een schitterende gesigneerde bal winnen. De vraag is, door wie is die dan gesigneerd? Die vraag kreeg ik deze week door 538, maar is door jullie gesigneerd. Hè? Nou ja, het programma gaat verdwijnen, dus wordt een collectors item. We hebben nog 10 uitzendingen te gaan naar deze uitzending. Zie je al snel een euro of 7 waard. Maar goed, hij heeft dus hij heeft hem goed opgevat. Ja, en Sjoerd was in topvorm. Ja, Sjoerd is leuk. 9:07, goedemorgen en fijn dat je erbij bent. Maandagmorgen, een nieuwe werkweek en de 538 ochtendshow tot 10 uur. Hele ochtend op je radio. Maandagmorgen net uit bed met mijn koffie en de krant. Ik leg mijn oor te luisteren samen met het hele land. Van Groningen tot Vlissingen, van Texel tot Maastricht. De nacht is lang voorbij, ja, het is al even licht. Vroeg op, want je moet weer aan de slag. We gaan er weer. Met 538, altijd de beste dag. Er staan 24 files en de file met de meeste vertraging op de A6. Lelystad Muiden bij Almere Oostvaart is een uur vertraging. Dag start vandaag in het noorden bewolkt. Maar schijnbedrieg, want later komt het zonnetje erbij hoor. Die gaat flink schijnen zelfs vandaag. Blijft de hele dag droog en de temperatuur gaat stijgen naar maximaal 17 graden. So much, let your heart decide. Baby, I see a future and it's tied to mine. Look in your eyes and see you searching for a sign. But you'll never fall till you let go. Don't be so scared of what you don't know. True to your heart, you must be true.

Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. Het belangrijkste thema bij de gemeenteraadsverkiezingen is wonen. Dat blijkt uit onderzoek van NH Nieuws. 2/3 van de ondervraagden die maken zich grote zorgen over het woningtekort. Ze vinden dat de gemeente meer moet doen om het op te lossen. Iran blijft doorgaan met aanvallen op Israël en de Golfstaten als vergelding voor de aanvallen van zaterdag. In Qatar, Dubai en Abu Dhabi zijn explosies te horen en ook in Jeruzalem. En Nederlanders die vastkomen te zitten in het Midden-Oosten, die kunnen hun gemaakte extra kosten terugkrijgen uit een speciaal potje. Maar alleen als ze hun volledige reis in één keer hebben geboekt. Bijvoorbeeld via een reisbureau. Ja, en door de oorlog vliegt er vrijwel niks meer van en naar het Midden-Oosten. En dat blijft nog wel even zo. Ja, dus veel landgenoten die op dit moment daar om Dubai zijn bijvoorbeeld, die zitten vast, kunnen niet terug naar huis, ook al zouden ze dat nog zo graag willen. Of dat ook geldt voor Sjors de Zwijzer, dat kunnen we wel even vragen, want die hebben we aan de telefoon op dit moment in Dubai. Sjors, goedemorgen. Goedemorgen, mannen. Goedemorgen. Zou jij nu terug willen naar Nederland of is het rustig op dit moment daar? Nee, we willen wel heel graag terug, hoor. Vanmorgen weer 5 knallen van de lucht af weer boven het hotel. En met name de kinderen, de oudste, die maakt zich gewoon heel veel zorgen. Ja, absoluut. Even, jij bent daar op vakantie. Afgelopen donderdag ben je aangekomen in Dubai. Correct. Klopt. Aangekomen, eigenlijk niks aan het handje tot eergisteren. We lagen in het zwembad en we hoorden opeens knallen. Eerst denk je aan een straaljager die supersonisch gaat. En we weten dat er iets aan de hand is, natuurlijk, volgens het nieuws. Maar we zagen pluimen en boven ons. En heel bizar, iedereen bleef gewoon in het zwembad. Er waren echt 2 man die opsprongen. Dat was ik en een Russische dame uit Moskou. Ja. Die zei van, hey, ik ben het luchtalarm ontvlucht in Moskou. En nu vliegen de raketten me hier om de oren. Ja, ja, bijzonder. Heel bizar. En dan? Want dan het luchtalarm gaat af, dan moet je gaan schuilen. Waar ben je heen gegaan? Nou, dat is het bizarre. Hè? En we zaten, daarna was het even rustig. We zaten te eten buiten. En opeens zagen we die raketten, of stukken van die raket naar beneden komen, die in dat eerste hotel is beland. Waar die brand is uitgebroken. En ook toen gelatenheid. En ook bij het hotel. Nee, meneer, niks aan de hand. Geen zorgen, we hebben alles onder controle. Dat is een beetje de boodschap, hè, op dit moment hier in Dubai. Maar op een gegeven moment, om 12:30 s'nachts, zo'n alert, die wij ook kennen, zo'n NL-alert, maar hier in Dubai, hals over kop naar beneden gerend. Daar was 1 groot feest. Muziek, gasten in gala, lachen, bier drinken, niks aan het handje. En ik zeg, jongens, doe die muziek uit. Echt. En ik ben naar buiten gegaan en 3 minuten later, het is ongelogen, ik kijk naar de Burj Al Arab, dat is dat grote iconische hotel voor me. Ja. Ik hoor een motor aankomen, echt zo'n dof geluid, zo'n drone. Ja. En die slaat me toch op 300 meter hier voor mijn neus in dat hotel, joh. Ik bedoel, En toen was er wel paniek en chaos. En, en dat is dan jammer van zo'n hotel. Ik bedoel, jongens, dat had je kunnen voorzien. Ja. Worden jullie dan naar een schuilkelder gebracht? Of is er een ruimte ingericht in dat hotel? Ja, toen opeens wel. Dus we zaten met niet iedereen trouwens. Het is een gigantisch hotel, hè, 1000 man meer. En in de lobby stonden misschien 100 man. Dus wij vroegen ons al af, waar is de rest? Dus we hebben naar een conferentieoord gebracht, hier achter het hotel. Echt veilig, dikke muren, geen glas. Daar hebben we de nacht doorgebracht. Maar let op, met 6 gezinnen van een hotel van 1000 man. Dus hier nee, iedereen downsized het, onderschat het, in mijn optiek. Ja. Wij kiezen voor veiligheid met ons gezin. Ja, tuurlijk. Maar bijzondere taferelen hier, ja. Echt dat Titanic-gevoel. Ik weet niet of je die film kennen, hè, met de violen blijven doorspelen. Ja. Het schip is aan het zinken. Niet met mij, zeg maar. Nee. En hoe is de situatie nu? Heb je het idee dat het iets rustiger is? Nou, het was rustig. We hebben ook de nacht in een andere kamer, in een veiligere kamer, die hebben we gevraagd, doorgebracht. Omdat we voor die kinderen willen normaliseren. Ik bedoel, is dat traumatisch genoeg? En advies is, probeer de draad op te pakken, als dat kan. Ja. Dus een goede nacht gehad. Maar ja, net een uur geleden weer 5 knallen luchtafweer boven het hotel. Dus dat gaat gewoon door. We leven echt van moment op moment. Ja. We willen naar huis, bottom line. Maar dat zien wij nog niet zo snel gebeuren. Hoe is het contact met Nederland? Worden jullie goed op de hoogte gehouden door de reisorganisatie? Nou, we hebben zelf geboekt dan bij een of andere reisorganisatie wel compleet. Ik hoorde net het bericht in het journaal. Wij moeten zelf alles wel de bondjes doppen. Emirates, de luchtvaartmaatschappij, houdt ons wel op de hoogte. Dat is op zich prima. Buitenlandse Zaken is contact mee geweest. Ja. We moeten wel even gaan bellen. We staan op een lijst, mocht er ooit een repatriëringsvlucht komen. Hopen dat het niet zo ver komt en dat wij gewoon zo snel mogelijk gewoon regulier naar huis kunnen. Ja, ja, want als er vandaag een vlucht zou zijn, zou je die onmiddellijk nemen dus? Ja, joh. Absoluut. Nee, het is goed geweest. Ik bedoel, dit gaat niet ophouden. Hè. Jullie horen over het journaal. Ik bedoel, dit gaat alleen maar erger worden. En dan wil je gewoon in Nederland zitten. Veilig. En dat de kinderen weer lekker naar school kunnen. De juffen hadden al contact gezocht. Iedereen is super lief, super sympathiek. En En we willen gewoon naar huis met ze. Ja, hoe is het met de kids nu? Zijn ze een beetje rustig weer? Ja, weet je, die jongste 6, die vindt het stoer en spannend. Dat is een jongetje, die ziet er ergens niet in. Maar die Jules is 9, die hoort het allemaal. Die kijkt ook het jeugdjournaal, die weet alles. Weet meer dan ons. Die maakt zich wel echt zorgen. Die is er echt klaar mee. Ja, snap ik. Nou, heel veel sterkte daar. Blijf veilig en kom zo snel mogelijk dan naar huis, zodra het kan. Dankjewel, jongens. Okay. Merci. Sjors de Zwijzer vanuit Dubai, die daar met zijn gezin heftig, met vakantie. Ja, als je dit zo hoort, dan man, je moet er toch niet aan denken. Dat je opeens, je zit opeens in een oorlog, zonder dat je daar op voorbereid bent ook. Dit is de ochtendshow van 538 voor de maandag. Goedemorgen. The hit and you practice what you preach. Now I know there's nothing we can't reach. Cause a heart can race once it finds a place to be warm and welcome, to be held and sheltered. I'm in love with a girl who knows me better. Fell for the woman just when I met her. Took my sweet time when I was bitter. Someone understands and she knows how to treat a fellow right. Give me that feeling every night. Wants to make love when I wanna fight. Now someone understands. I'm in love with a girl, Gavin DeGraw. Even kijken, 13 voor 18 de 538-ochtendshow. Je hebt het misschien al gehoord op deze radiozender, maar vanaf volgende week komt Stemmenjacht weer terug. Ja, yes. Ja, daar heb ik zin in. Dat is hartstikke leuk. Dan gaan we kijken of wij weer geld weg kunnen geven op de radio. En ja, aangezien Jeroen afgelopen donderdag hier bekend maakte sponsorloper, dat iets heel bijzonders gaat doen. Die gaat namelijk, ja, ik blijf het nog steeds... Knettergek. Ja. Nou, ik heb het dit weekend even geprobeerd. Want hij gaat natuurlijk 538 kilometer lopen. Dus ik dacht vrijdagmiddag, weet je wat, ik... Je bent op zo'n loopband gaan staan. Dat moet mij toch ook lukken. En toen bij 53,8 meter dacht ik... Nou, de loopband zei het niet bij twee personen. Het gekke was, ik ging op die loopband staan. Ik duw nog op 10 kilometer per uur. Niks. Die band. Het liep gelijk aan. Nee, Jeroen die gaat hier vanaf aanstaande maandag, dus over precies een week, gaat hij hier iedere dag 100 kilometer op een loopband lopen. Om op die manier zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel. En wij gaan dat met Stemmenjacht gaan we dat... eigenlijk gaan we dat ophogen. Dat is fantastisch, toch? Maar hoe we dat precies gaan doen, dat gaan we je later uitleggen. Maar ik denk dat dit nog nooit vertoond is. Ja, dit wordt echt onwijs leuk. Dit wordt zo'n bijzondere week. En het zou natuurlijk fantastisch zijn als iedereen probeert om zoveel mogelijk mee te leven met Jeroen. Of zelfs mee te lopen in de studio. Er zijn al flink wat aanmeldingen binnen van luisteraars die het leuk vinden om een stukje mee te rennen met Jeroen. Je kan hier op de tweede loopband, die ook in de studio wordt geplaatst, kun je Jeroen een beetje motiveren, een beetje supporten. Een beetje oppoken om door te gaan, want er zal het ongetwijfeld ook zwaar krijgen op sommige momenten. En op die manier ook een bijdrage leveren aan het uiteindelijke doel, namelijk zoveel mogelijk geld ophalen voor het Prinses Maxima Centrum. Dus dat allemaal in aanloop naar de 538-ochtendrun. Misschien wel even leuk, jongens. Ik heb van het weekend, kan ik wel eventjes... Wat heb je? Ja, dat werd bij mij bezorgd en ik denk ik ga dat even met jullie delen, want het is wel onwijs leuk. Open. We hebben jou bezorgd. Ja, dat werd bij mij bezorgd. Ja, in Nijkerk. In Nijkerk. Als je daar googelt op Tim Klein Nijkerk. Kijk eens. Kijk uit. Oh, dat is op, hier, man. Oh, wauw. Hey, Rick? Is dit de eerste editie? Dat jij ze graag draagt. Oh, Florentine, heel mooi. Alsjeblieft. Oh, wauw. Oh. En voor de rest van het team heb ik ze ook meegekregen. En er komen er nog veel meer. Wat een stoere trui. Gaaf, hè, zijn ze. Dat zijn de officiële... De originele. De officiële, originele... De ochtendrun trui voor editie 3 van het evenement dat wij 14 maart gaan organiseren. Met de sponsoren daar ook op. En, dus dat wordt... Heel tof. We lopen er in ieder geval goed gekleed bij, denk ik. Alsjeblieft. Een emmertje. Dankjewel. Ja. Hebben ze een emmertje gegeven? Wat flauw, dat is kinderachtig. Dan Rick, want ik heb een XL. Oh ja, dan hebben we zeker. Dan heb ik ze verkeerd omgegooid. Maar dat maakt niet. Zo, we lopen er in ieder geval leuk bij. Zeker. Denk ik. En we kunnen er ook een paar veilen voor het goede doel. Oh, wat gaaf. Dus, maar daarover ook weer later meer. Dus zo langzaam maar zeker. Ja, het is al over 2 weken, jongens, die 35 doen. Ja, absoluut. En heb jij het weer gezien? Als we een beetje naar de weermodellen kijken. Ja, het is weliswaar 2 weken vooruit, maar het ziet er zo fantastisch uit. Ja? Ja. Ja, voor nu, het is echt geweldig. Zon. Oh, wat goed. Wordt neem ze er wel mee, zou ik zeggen. Wordt een mooie voorjaarsdag die we daar gaan beleven. Ja, helemaal zin in. Ja, het wordt echt een mooie dag. En voor de mensen die het nog nooit hebben meegemaakt, weet dat het Olympisch Stadion open is voor iedereen. Dus je kan ook gewoon komen kijken. Er zijn optredens. Wij hebben inmiddels van Jan Smit begrepen dat hij daar is. Ja. En we gaan zo meteen, over een minuut of 25 in deze radioprogramma, de tweede artiest eventjes bellen, die daar ook van de partij is. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. We live in a crazy world, caught up in a rat race. Concrete jungle life, sometimes a mad place. It's you and me together, the end of a wild day. Don't keep it all bottled up and release your energy. Hey.